امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے جامعات میں مختلف شہروں سے، مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں، اسی طرح مکاتب میں بھی ہوتے ہیں، تو گفتگو کے لیے کون سی زبان استعمال کی جائے؟ ہماری قومی زبان جو ہے یہ اردو ہے، ہمارے ملک کی، تو اور یہ عام طور پر ہر ایک سمجھتا ہے، سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اردو زبان میں گفتگو، جبکہ دوسرے سائے بھائیوں طرح طرح کے، تو اردو زبان ہی میں بات کی جائے. ہاں اگر جیسے دونوں اکیلے ہیں یا تین چار ایک ہی زبان کے سائے بھائی جمع ہیں تو وہ بولے وہ اپنی اس زبان میں بات کریں، لیکن جب دوسری زبان والا کوئی ہو تو اس میں چاہیے کہ صرف اردو میں کلام کریں، اس لیے کہ ورنہ دوسرے کو تشویش ہوگی. اب آدمی بھول جاتا ہے بعض اوقات اور اپنی مادری زبان میں شروع ہو جاتا ہے، اس کی ہم زبان ہوتا ہے تو، لیکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کو تشویش نہ ہو. اس کا مدرسین بھی اہتمام فرمائے، ناظمین بھی خیال رکھیں، طلباء بھی اس کو اپنائیں، اور ہمارے دیگر مبلغین ذمہ داران بھی اس بات کا خیال کرتے رہیں کہ وہ اردو میں گفتگو کریں، تاکہ کسی کو تشویش نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس کو یہ شبہ نہ ہو کہ یار یہ کوئی مجھ سے چھپانے والی بات کر رہے ہیں، اس کو وسوسہ آ سکتا ہے یار مجھ سے چھپا رہی ہے یا میرے خلاف کوئی ہے ترکیب بنا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.